pracy. Teraz taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 10 września, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 3 dni debat, ponad 4000 gości. Zakończyło się jubileuszowe 30. Forum Ekonomiczne. Pandemia przybrała na sile. Ostatniej doby znów wykryto ponad 500 zakażeń, o 1/3 więcej niż tydzień temu. Wiceszef MSW Litwy obawia się prowokacji podczas rozpoczynających się rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad. Uroczysta gala zakończyła w Karpaczu 30. Forum Ekonomiczne. Wręczono 3 nagrody. Człowieka Roku, Nagrodę Specjalną Forum Ekonomicznego oraz Nagrodę Polonijną. Wyróżnienia otrzymali premier Słowenii, społeczeństwo Ukrainy oraz liderzy Związku Polaków na Białorusi. Czas na wręczenie Nagrody Specjalnej Forum Ekonomicznego. Na scenę zaproszę pana Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Oto ta Nagroda Specjalna jest dla społeczeństwa ukraińskiego. Za jego wytrwałość. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na scenę pana Denysa Szmychala, premiera Ukrainy. Dziękuję serdecznie Polsce za solidarność, za stałe wsparcie niepodległej Ukrainy. W Karpaczu przez 3 dni rozmawiano m.in. o kryzysie gospodarczym wywołanym przez pandemię, globalnym ociepleniu, unijnym pakcie klimatycznym oraz programie Polski Ład. W spotkaniu wzięły udział ponad 4000 gości. Polskie Radio było patronem medialnym Forum Ekonomicznego. Przybyło 510 nowych przypadków COVID-19. Ostatniej doby zmarło 6 zakażonych osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia to wzrost o ponad 30%. Tydzień do tygodnia zaś widzimy te ruchy w postaci zwiększenia liczby zakażeń na poziomie 40%. Widzimy więc, że ta epidemia po zwiększeniu naszej mobilności społecznej, bo to wszyscy obserwujemy chociażby na ulicach miast, przybrała na sile i musimy się liczyć, że teraz te dane dzienne właśnie będą oscylowały wokół tych wzrostów 30-40%. W szpitalach przebywa obecnie blisko 600 pacjentów z COVID-19. To o 6 więcej niż wczoraj. 77 chorych jest podłączonych do respiratorów. W ciągu minionej doby ta liczba wzrosła o 11 osób. Ruszają rosyjsko-białoruskie manewry Zapad, największe od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. W ćwiczeniach ma wziąć udział około 200 tysięcy żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców, 290 czołgów i 15 okrętów. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Litwy obawia się prowokacji. Litewski wiceminister powiedział, że białorusko-rosyjskie ćwiczenia odbywające się w pobliżu granic Litwy mogą zostać wykorzystane do prowokacji. Polityk wskazał, że litewskie służby mają wiedzę o niezidentyfikowanych jednostkach wojskowych. Jest na granicy dużo militarnych ludzi, bez jakiejś tam insygnie, bo nawet nie wiadomo, czy jest straż graniczny, czy wojskowy, mają sprzęt i prowokacja może być każdym czasem. Oznajmił Arnoldas Abramavičius o tym, że podczas ćwiczeń Zapad oddziały białoruskie mogą wtargnąć na kilka kilometrów w głąb Litwy, pisał w ubiegłym tygodniu dziennik Gazeta Prawna. Scenariusz mówiący o naruszeniu suwerenności północno-wschodniego sąsiada Polski jest też brany pod uwagę przez NATO. Miałoby to być testowanie sojuszu przez Rosję za pośrednictwem Aleksandra Łukaszenki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Brakuje wolontariuszy do szlachetnej paczki na Pomorzu. W regionie słupskim do pomocy potrzeba około 40 osób, mówi liderka akcji w Kobylnicy Daria Gulbicka. Wśród tych młodszych chyba każdy widzi to, że każdy siedzi teraz w telefonach, gdy się spotykają, siedzą w telefonach i po prostu nie myślą o tym, że zamiast tego siedzenia w telefonach jest coś, co mogę zrobić i dać drugiej osobie coś od siebie. Do akcji mogą dołączyć osoby pełnoletnie, ale młodsi również będą pomocni, na przykład przy składaniu paczek od darczyńców. Finał szlachetnej paczki 12 grudnia. Organizacje ekologiczne wzywają czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do wstrzymania wypłat unijnych dotacji na realizację polsko-czeskiego projektu obejmującego odbudowę wieży widokowej na Śnieżniku. Inwestycja jest realizowana po polskiej stronie granicy. Według ekologów budowa wieży jest prowadzona w sposób, który narusza wydane decyzje środowiskowe i niszczy przyrodę na Śnieżniku. W połowie sierpnia czeskie Ministerstwo Środowiska przekazało Komisji Europejskiej zgłaszane przez organizacje ekologiczne uwagi. Zwróciło się też o analizę postępowania strony polskiej pod kątem zgodności z prawem unijnym. Dziś natomiast pracę rozpoczęła polsko-czeska komisja powołana w celu rozwiązania sporu. Wspólny polsko-czeski projekt o wartości ponad 4 milionów euro obejmuje odbudowę wyburzonej w 1973 roku wieży widokowej na Śnieżniku oraz budowę centrum dla odwiedzających w czeskiej miejscowości Kraliki. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek zapowiada się pogodny, słoneczny i ciepły. Termometry pokażą od 24 stopni w Suwałkach do 27 w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie i Zielonej Górze. W innych miastach Polski 25-26 stopni. Późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie, gdzie niegdzie może się chmurzyć, padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Ta mimowolność moich prognoz, to, że one się niechcący sprawdzają, to można rozmaicie tłumaczyć. Najprościej oczywiście tłumaczy się to przez powiedzenie spiritus flat ui vult, duch lata, kiedy chce. Więc to na mnie naszło. Czy to naszło z wysoka, czy skądś, ja nie wiem. Po prostu ja nie jestem człowiekiem, który siada do maszyny z zamiarem przepowiedzenia ludzkości, co będzie i jaki będzie jej los. Ale wygląda na to, że moje takie lekkomyślnie wypowiedziane rozmaite hipotezy i pomysły sprawdzają się. A dlaczego? Pojęcia nie mam. Witamy w tę piękną wrześniową noc. Pojutrze Stanisław Lem obchodziłby setne urodziny. Podzielimy się więc z Państwem naszymi zbiorami, czyli tym, co pozostało nam z dwóch rozmów z pisarzem. Odbywały się one w krakowskim jego domu. Bardzo nam pomógł w ich zorganizowaniu i przebiegu pan profesor Jerzy Jarzębski, któremu dzisiaj chciałbym podziękować, chociaż domyślam się, że nas o tej porze nie słucha. Pierwsze z tych spotkań zostało nagrane w 97 albo 8 roku, a drugie już na początku XXI wieku. Zatem Stanisław Lem tej nocy na dwa dni przed jego setnymi urodzinami, tak, głos Stanisława Lema naturalnie, jak to się mówi, wymontowany z większych całości, bo były to długie spotkania, a poza tym witamy w nowym sezonie 2021-2022. Zapraszamy do godziny drugiej. Antena musi być. A czuwają wraz ze mną Halina Leszczyńska i Aleksandra Ola Kaczkowska. Za moment przywitamy pierwszego gościa. Witamy więc w nowym sezonie. No i już. Już łączymy się, właśnie połączyliśmy się z pierwszym teatrem, który zaprosił nas na premierę. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Barbaro, Tomasz Karolak z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, że panią słyszę. Na tym rozbujanym morzu zdaje się, że audycja pani jest jakimś punktem odniesienia o rozbijanym morzu, w sensie rzeczywistości dookoła. Odgadł pan, panie dyrektorze, panie Tomaszu, gdyż rzeczywiście w tle jeszcze do końca lata szumi morze. Taki mamy pomysł ekstrawagancki. Tak składa się, że to pan właśnie otwierał sezon wakacyjny, zapraszając nas do nowej siedziby Teatru Imka na warszawskim Bemowie. No było tak. Przepięknie, to był jeden z najdłuższych wieczorów roku. Patrzyliśmy na las i byliśmy po premierze, chyba otwierającej właśnie wakacje w Imce. Proszę dokładnie przypomnieć, tak, jak to było. No ładnie. Oczywiście sytuacja pandemiczna spowodowała, że premiera pierwszej naszej samodzielnej produkcji Kontraktu Mrożka w reżyserii Tomasza Mana z udziałem Mikołaja Roznerskiego oraz jubilata Zdzisława Wardejna odbyła się właśnie w sezonie wakacyjnym na jego początku, ale to był taki sprawdzian i próba odpowiedzi na odwieczne pytanie, czy w wakacje publiczność chodzi w Warszawie do teatru i w ogóle czy chodzi do teatru. Aha. To było pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy Bemowo przywita nas frekwencyjnie tą zawodową organizacją kulturalną, bym tak nazwał, to nasze przedsięwzięcie, które na Bemowie powstało, czyli przeniesienie Teatru Imka w centrum. No i muszę powiedzieć chyba oficjalnie pierwszy raz u pani redaktor w programie, że obydwa pytania, na obydwa pytania możemy odpowiedzieć radośnie nawet. Oprócz tego, że poczuliśmy od publiczności lokalnej, że są dumni z tego, że ktoś jednak dał szansę tej dzielnicy. Natychmiast złapaliśmy kontakt z lokalnymi organizacjami społecznymi, które próbują stworzyć, i to się chyba chwali, taką małą ojczyznę z tej dzielnicy, do której za chwilę będzie dojeżdżało metro. A drugie pytanie, okazało się, że podczas eksploatacji przedstawienia przez cały sezon wakacyjny rzeczywiście mieliśmy wypełnioną po brzegi widownię. Prawdopodobnie też to bierze się z tej tęsknoty widzów za obcowaniem z żywym teatrem, którego no nie można niczym zastąpić, i też pandemia nam to pokazała, że spektakl online nie daje takich emocji, jak wiadomo, kontakt z aktorami i z publicznością na żywo. Wobec tego ta inauguracja, na której państwo byli, co mnie niezmiernie cieszy i za to dziękuję, odbyła się naprawdę obiecująco. Powiedział pan dyrektor po brzegi, ale oczywiście z zachowaniem wszelkich środków. Oczywiście, ostrożności. Mam na myśli obowiązujące obostrzenia. Musimy i chcemy się do nich dostosowywać, aby po prostu bezpieczeństwo publiczności było i aktorów zachowane. Tak, tak, w ramach tych obostrzeń rzeczywiście mieliśmy wypełnioną po brzegi widownię. A więc Kontrakt, czy coś jeszcze latem wydarzyło się, by tak krótko podsumować? Ja oczywiście zaprosiłem moich znajomych aktorów, czyli Hanię Ślesińską z jej monodramem Judy, została entuzjastycznie przyjęta, jak również nieznane szerzej przedstawienie Roberta Rozmusa, który jest takim aktorem, mam wrażenie, który jeszcze nie powiedział wszystkiego. Na naszej scenie też nie mówił, a właściwie mówił, ale głównie śpiewał i zaśpiewał w fenomenalnym recitalu, właściwie jazzowym kwartetem, piosenki Zbigniewa Wodeckiego Nieodżałowanego. Oprócz tego mieliśmy premierę lżejszego tytułu, chociaż bardzo solidnie zrobionego. Mówimy tutaj o Nerwicy Natręt z Jowitą Budnik. Strasznie to śmieszne jest, przepraszam, mimo że Nerwica Natręt nie należy do najprzyjemniejszych jednak chorób. Tak, natomiast oczywiście te propozycje wakacyjne były no stricte wakacyjne, może poza Kontraktem, natomiast płynnie przechodzimy do premier jesiennych i tutaj rzeczywiście zbliżamy się do takiej esencji, myślę, Imki, a więc dobrze pojmowanego teatru środka, bym tak nazwał nasz kierunek. I pewnie uprzedzę pani redaktor pytanie, już w piątek. Dzisiaj, panie dyrektorze, bo już no minęła tak, północ. Dzisiaj północ minęła. No więc dzisiaj o godzinie 19 premiera spektaklu Życie snem Calderona de la Barki, Złoty okres teatru hiszpańskiego, XVII-wieczny tekst opowiadający o Polsce, mimo że autor nigdy w Polsce nie był, w reżyserii reżysera, dziwnie to brzmi, ale którego obserwuję od wielu lat i który reżyseruje drugi raz w Imce, Paweł Świątek. Ależ to młodzik jeszcze. No, 40-letni. Natomiast jeżeli państwo teatromani pamiętacie jego brawurową interpretację Pawia Królowej z Teatru Starego w Krakowie. Czy byli państwo na Beniowskim Juliusza Słowackiego w Imce przed kilkoma sezonami? no to wiemy, o kim mówimy. Paweł reżyseruje w obsadzie m.in. Kuba Szczyszczaj czy Andrzej Kłak, aktor Krystiana Lupy, którego możemy oglądać w Teatrze Powszechnym, Adasia Szczyszczaja w Teatrze Narodowym. Adam Szczyszczaj, nie Kuba. Adam. Kiedyś w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu. Zresztą pozostała obsada również o Teatr Polski we Wrocławiu się otarła, delikatnie mówiąc. No tak, to jak? Natomiast rzeczywiście myślę, że jeśli chodzi o Pawła Świątka, staje się Imka jego warszawskim domem, ale w ogóle również dotyczy ta moja, że tak powiem, artystyczna miłość drugiego reżysera, Łukasza Kosa, który niedawno na warszawskich spotkaniach teatralnych prezentował Fanny i Aleksander z teatru z Legnicy, ale również jest autorem świetnie przyjętego Wieczoru Trzech Króli w Teatrze Osterzy w Lublinie. Ja z kolei pracowałem z Łukaszem Kosem przed laty w Teatrze Nowym w Łodzi za dyrekcji Mikołaja Grabowskiego, kiedy zrealizowaliśmy Kurkę Wodną Witkacego z dużym powodzeniem. Łukasz przygotowuje 28 października rewizora Gogola. Co ciekawe, będą trzy rewizory w Warszawie, bo będzie również w Teatrze Dramatycznym oraz słyszałem, że w Teatrze Polskim. Wobec tego jestem bardzo ciekawy, jak trójka twórców, bo w Teatrze Dramatycznym reżyser rosyjski, a w Teatrze Polskim słyszałem pani Krystyna Janda, no i u nas Łukasz Kos, jaki będzie pogląd na ten tekst, który rzeczywiście jest niezwykle aktualny, więc przeszedłem do tej drugiej premiery. Dużo gadam, przepraszam. W tym celu właśnie zatelefonowaliśmy. Pan dyrektor miał szansę powiedzieć coś. Oraz trzecia premiera, w której sam również biorę udział, to jest zaległa nasza premiera z czasów jeszcze przedpandemicznych. Mianowicie niezwykle intrygujący tekst Wielki Powrót Borysa Zilbermana, albo też inny tytuł Niespodziewany Powrót. Tekst, który jest parafrazą francuską Króla Lira i opowiada o aktorze, który właściwie żegna się już powoli z życiem, i jego synu, który o dziwo staje się, prawda, o dziwo mówię w tym ironicznym sensie, bardzo podobny do ojca. I jest to rozmowa między ojcem a synem. Wystąpią Daniel Olbrychski i Tomasz Karolak. Myślę, że przedstawienie może poruszyć te najgłębsze struny dotyczące naszej odpowiedzi na takie pytania, jak właśnie podstawowe dla mnie na przykład pytanie, co mnie kształtowało w dzieciństwie, z czym wyruszyłem w dorosłe życie. Co spowodowało, że w tym dorosłym życiu tak, a nie inaczej działam, co mnie motywuje, co mnie ogranicza, i to jest ta rozmowa z ojcem. Myślę, że bardzo ciekawy francuski tekst, który będzie miał prapremierę w Polsce w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz, to jest trzecia premiera. I na koniec myślę, wielkie żarcie, tekst, który będzie reżyserowała aktorka Teatru Powszechnego, Anna Ilczuk. Dawniej Teatr Polski we Wrocławiu. No właśnie, jakoś tak się złożyło, że aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu są w naszym teatrze mile widziani. Natomiast Ania wyreżyseruje tekst rosyjski Wielkie Żarcie, opowiadający o rzeczywistości talk show telewizyjnego. Moim zdaniem niezwykle ciekawa, jak dla mnie też człowieka telewizji, analiza postaw z dwóch stron kamery i tych, którzy produkują i manipulują, że tak powiem, opinią publiczną, oraz analiza tej reakcji, która z tej drugiej strony nadchodzi. Wiadomo, że mamy problem, że to nie my kreujemy gusta, tylko dopasowujemy się ostatnio do gustów publiczności. Nie wiem, czy to jest zbyt kreatywne, ale zdaje się, że ten spektakl próbuje odpowiedzieć na to pytanie, albo przynajmniej skłonić nas do myślenia, czy my powinniśmy schlebiać gustom, czy może pokusić się o ryzyko i te gusty kreować. No pięknie, Polska Wimce? O, zdecydowanie Polska Wimce. Ta nasza perła z panem redaktorem Jackiem Cieślakiem, który jest selekcjonerem. Pan redaktor wybrał, myślę, bardzo ciekawe tytuły, gdyż mamy w pierwszym rzędzie rodzeństwo Krystiana Lupy z Teatru Starego w Krakowie. Przedstawienie legendarne właściwie, już kiedyś prezentowane na naszym festiwalu, ale okazuje się, że jest tak wielka potrzeba tego teatru, bo ja już nie powiem tego typu teatru, tylko tego teatru emocjonalnego, tego teatru analizującego tak bardzo te nasze postawy i zależności, że bez wahania zaprosiliśmy, dowiedziawszy się wcześniej od dyrektora Starego Teatru, że ten tytuł będzie wznawiany, postanowiliśmy zaprosić, ale również przedstawienie ostatnio bardzo głośnego teatru dramatycznego w Gnieźnie, przedstawienie Marcina Libera oraz na koniec jeszcze powiem, żeby nie zanudzać, znowu Wrocław, Teatr Polski w podziemiu i marzy nam się tutaj pokazanie na Polsce Wince aktorów prowincjonalnych Michała Borczucha. Tak się przedstawia pokrótce nasz repertuar, natomiast będą jeszcze nowe propozycje. Patrzymy, jak to wszystko będzie się toczyło. Proszę teraz no, odkaszlnąć. Tak, rzeczywiście jest taka sytuacja, że ten grunt teatralny jest niepewny, ale idziemy z podniesioną głową. Widzi pan dyrektor nadal las? Oczywiście ciemno o tej porze. Widzę las. Pani redaktor, widzę las, który jest po drugiej stronie ulicy Kocjana 3. Tak. Las zaczął pełnić funkcję sali prób. Cóż fantastyczniejszego i piękniejszego niż widzieć grupę aktorów, którzy integrują się w śpiewie albo powtarzając tekst właśnie na małej polanie w lesie, a wszystko, przypominam, dzieje się w Warszawie. Wobec tego zaczyna mi to przypominać takie miejsce, które jest moim ulubionym miejscem w Berlinie, Kunsthaus Bethanien, który jest na Kreuzbergu. Taki zawodowy dom kultury, bym powiedział, który zrzesza różne formy działalności kulturalnej, który jest właśnie otoczony parkiem starym, w którym to właśnie odbywają się różnego rodzaju działania artystyczne. Wobec tego Tobemowo, podsumowując, nie dość, że to był strzał w dziesiątkę, to jeszcze jestem wdzięczny za to, że Tobemowo jest z nas dumne. No cudownie. Chciałoby się powiedzieć, że to jest spełniony sen nocy letniej, bo ten las i te cuda redaktor. Wszystkie. Cuda dopiero będą, dlatego że mogę pani nieoficjalnie powiedzieć, chociaż już właściwie oficjalnie, no bo w pani programie, że rozpoczynamy remont dużej sceny teatru Imka, który będzie się nazywał Imka Riviera i będzie się znajdował w centrum miasta, więc wracamy z dużą sceną. Nie mogę się opanować, pani redaktor, szanowni państwo. Wybudowałem dwa teatry, więc wybuduję i trzeci. Bardzo przepraszam za ten mój taki radosny ton. No, ale mamy pomagam słońce, panu. Mamy słońce. Mieliśmy teraz, słońce. No tak. Cudownie, czyli kolejny link pan prowadzi z Bemowa z powrotem do centrum. Wizja jest taka moja, wiadomo, że jestem wizjonerem, że rzeczywiście teatr na Bemowie pozostanie. Natomiast jeśli byśmy chcieli pokusić się o większe inscenizacje, a w naszych planach dalekosiężnych i Wesele Wyspiańskiego, i Nieboska Komedia, i być może nawet arcydramat Adama Mickiewicza, to rzeczywiście w tym myśleniu o teatrze, jaki proponują reżyserzy, ewentualnie którzy będą reżyserować wymienione tytuły, to jednak bardziej się to sprawdzi na scenie, na której są większe możliwości inscenizacyjne niż na Bemowie, chociaż trzeba powiedzieć, że na Bemowie scena jest całkiem duża jak na kameralność tej widowni. Natomiast ja rzeczywiście salę w Rivierze, remont od 16 lat stojącą odłogiem, pustą, zakurzoną, smutną, opuszczoną, odnalazłem. Udało mi się tknąć w nią życie, rozpocząć prace remontowe, bo myślę, że w ciągu roku będziemy mogli już coś powiedzieć konkretniej. No i co, ta historia Riviery to też będzie otwierać? Oczywiście, no niezapomniany Waldemar Dąbrowski, który zakładał Rivierę, w której bywał i Alberto Moravia i Antonioni. Wobec tego na pewno będziemy sięgać do tej tradycji i na pewno ta Riviera ma być takim centrum właściwie kultury, ponieważ marzeniem naszym jest również zgrupowanie pod jednym dachem instytucji kulturalnych studenckich, bo nie należy zapominać, że wszyscy właściwie jesteśmy z kultury studenckiej, która, jak pani redaktor pamięta, nie była w latach 80. na przykład ograniczona kagańcem cenzury zbytnio, więc chodziło się na przedstawienia teatrów studenckich z Krakowa, czy z Warszawy, czy z innych miast, bo tam było takie tchnienie, że tak powiem, swobody i wolności. Wydaje mi się, że instytucje kultury Politechniki Warszawskiej na przykład, no bo to jest budynek Politechniki, zasługują na to, żeby mieć swoje miejsce. A przypominam, że tam jest i teatr, i chór, i zespół pieśni i tańca, i wiele różnych form, od festiwali filmowych po festiwale kabaretowe. Wobec tego marzy mi się takie Le Mans Saint-Michel, na którego szczycie jest zawodowy teatr Imka Riviera. Pomrukiwałam przez cały czas, jak taki syty kociak, to znaczy nic dodać, nic ująć, ale są dwa przypisy, bo wspomniał pan dyrektor o przedstawieniu, w którym pan będzie brał udział i to taki wielki powrót. Przypomnijmy również, że to wielki powrót Daniela Olbrychskiego do poniekąd roli Lira, bo przecież grał w Teatrze na Woli. Ach, proszę państwa, każda próba z Danielem Olbrychskim jest dla mnie, mówię to z czystego naprawdę serca, wielkim dla mnie przeżyciem, wspaniałym przeżyciem, dlatego że właśnie w tym przedstawieniu Daniel Ołdryski może skomentować jakby swoje zmagania z Lirem, czy to u Kończołowskiego, czy w Teatrze Stu u pana Jasińskiego. Myślę, że w tym tekście zobaczymy kompletnie innego Daniela Ołdryskiego. To zdradzam troszeczkę z kuchni teatralnej. Kompletnie innego Daniela Ołdryskiego i zapraszam na to przedstawienie gorąco, dlatego że myślę, że usłyszymy opowieść o Danielu Ołdryskim prawdziwą, przez niego samego referowaną, co jest niezwykle wzruszające i niezwykle ciekawe i nie ma nic wspólnego tym wizerunkiem, do którego przyzwyczailiśmy się przez lata. Myślę, że to jest w tym sensie ciekawe przedsięwzięcie teatralne, że Daniel Ołdryski odkrywa inną kompletnie twarz. Inna twarz. A wie pan, panie Tomaszu, mam wrażenie, że widziałam kogoś bardzo podobnego parę dni temu, podobnego do pana na estradzie Opolskiego Amfiteatru. Wie pan, no bywają oczywiście, jak to się nazywa, sobowtóry, ale on naprawdę podobny był do pana. Sobowtóry się zdarzają, pani redaktor, rzeczywiście, no tak to bywa. Mamy swoje jakieś alter ego, gdzieś ono chodzi po świecie. Tym bardzo optymistycznym akcentem zakończymy, jeżeli pan dyrektor pozwoli, to spotkanie i miejmy nadzieję, że spotkamy się niebawem ponownie, no i będziemy Myślę, że trójka oraz program, pani redaktor, będzie stałym gościem naszych premier. Nasza współpraca przecież trwa od samego początku istnienia Teatru Imka, czyli właściwie ponad 10 lat. Tak. Wobec tego Byliśmy młodsi o 10 lat, że należy dalej być w takim istotnym kontakcie. Bardzo dziękuję, pani redaktor, za to, że mogłem poopowiadać troszeczkę o naszych planach. Mówię tonem niedyrektorskim, wobec tego jeszcze ze mną nie jest najgorzej. No, natomiast mimo, że ja często bywam niepoważny, to jednak to, co się dzieje na scenie Imki, będzie jak najbardziej poważne w tym teatralnym tego słowa znaczeniu. No nie do końca wierzymy panu dyrektorowi, ale okej. W każdym razie wszystkiego dobrego. Proszę nie dziękować, bo jesteśmy potwornie przesądni. Tak jest. Żeby nie zapeszyć, tak się mówi. No pan Tomasz Karolak był naszym... Bardzo dziękuję i wszystkich, którzy nie śpią. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy jadą samochodami w zaciemnionej, nocnej Polsce. Również pozdrawiam, bo zawsze słucham pani audycji, kiedy właśnie wracam o tej porze samochodem. Dobrej nocy. Także proszę puścić jakąś muzykę dla zmotoryzowanych. Aha, a to może ma pan dyrektor jakąś ulubioną, za przeproszeniem, piosenkę? Znając panią redaktor, mogłaby pani tego nie wytrzymać. Ale jeżeli byśmy puścili jakiś utwór Led Zeppelin albo Pink Floyd, to dlaczego nie? Przecież to taka miła klasyka. Oczywiście, jak najbardziej wytrzymam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy. Dobranoc. Space. I'm a traveler of both time and space. śniło mi się, że jestem gimnazjalistą i werbowy, prawda? I że wracam do domu i ojciec i matka są tam żywi. I to widocznie był jakiś taki, jakby powiedzieć, układ wspomnień, które są utworone w moim mózgu, do którego ja aktem woli dotrzeć nie mogę. To nie jest tak, że ja sobie mogę wyobrazić i to mieszkanie, i wszystko. I to w ten sposób, że mi się to wydaje aktualną rzeczywistością. To się we snach pojawia. Czyli jednym słowem, my nie wiemy sami, co mamy w głowie i nie wiemy sami, jak do tego dotrzeć. Ale to już chodzi o jakieś rozważania z natury tego, czym jest świadomość, czym jest inteligencja, czym jest sen, czym jest jawa. Do dzisiaj nie wiadomo, do czego służy sen. Wiadomo tylko, że jak się nie może, jak człowiek cierpi na bezsenność, to rzeczywiście cierpi. No tak jest. To a propos, życie jest snem. I Stanisław Lem z naszego archiwum. No, a zbliżamy się do kluczowego punktu, czy momentu tego roku, który jest rokiem Lema również. Przypominam, 12 września, pojutrze. Państwo już rozpisali się? Nie jestem w stanie na wszystko odpowiedzieć. Pani Mirosława, pan Nikifor, pan Zbyszek, pan Paweł z Zakopanego, aż zmiana dekoracji w Teatrze Witkacego. A pani Mirosława przypomniała mi, że właściwie poinformowała mnie, bo nie sprawdzałam metryki naszego poprzedniego gościa, że jest o 50 dokładnie lat młodszy od Stanisława Lema. No więc właśnie, witamy nowy sezon z kolejnym teatrem. To Opera Bałtycka w Gdańsku. Pan dyrektor Romuald Wicza-Pokojski, obudzony. Halo? Obudzony. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Znaczy właściwie dobrej nocy. Trójki pod księżycem. No pamiętam nawet tytuł naszej audycji, ale troszkę nas zdenerwował. I pani redaktor krzyczała tutaj strasznie, że gościa nie mamy, co ja zrobię z tymi 20 minutami, które przeznaczyłam dla niego. No ale przechodzimy już do tematu. Zachowujemy się jak gdyby nigdy nic, ale pewności nie mamy, czy możemy cokolwiek planować. My, a cóż dopiero tak duży teatr jak Opera Bałtycka, cóż dopiero dyrektor takiego teatru, jak z planami? No, cały czas jesteśmy w tak zwanym drżeniu i nie wiemy, co się dzieje dookoła, jeżeli chodzi o wzrost zakażeń, pandemii. Natomiast staramy się temu wszystkiemu nie poddać i działać, więc a to drżenie jeszcze jest potęgowane faktem, że właśnie jesteśmy w przededniu albo w przedwietorze przed premierą Fidelio, który w ubiegłym roku miała się odbyć premiera. Natomiast pojawiły się zakażenia u nas w zespole i musieliśmy ją właśnie z tych przyczyn odwołać, przenieść. Najpierw myśleliśmy jeszcze ochoczo, że uda nam się to zrobić miesiąc później. Później myśleliśmy, że uda nam się to zrobić premierę w lutym. I teraz jesteśmy właśnie w przedwieczorze, właściwie w takim czasie wyczekiwania, ale już myślę, że wszystko jest tak dopięte i rano nikt nie wprowadzi żadnego kolejnego lockdownu. O nie, ale właśnie Fidelio i jego kompozytor, państwo planowali tę premierę na czas jubileuszu? Tak, znaczy planowaliśmy w roku beethovenowskim, ale również też gospodarowaliśmy kilka innych rocznic, ponieważ była to rocznica i podpisania porozumień sierpniowych, jak i również też i zjednoczenia Niemiec, więc tych rocznic się nam wtedy nagromadziło i w ubiegłym roku miała odbyć się premiera właśnie w dniu też zjednoczenia Niemiec, jako tego symbolu upadku poprzedniego systemu narodzin nowego, nowego pewnego ładu tutaj geopolitycznego, a Fidelio jako pewna opowieść nierozerwalnie związana z mówieniem o wolności, o potrzebie wolności, o miłości wynikającej z wolności i wolności wynikającej z miłości. Właśnie Fidelio wydawał się tą najlepszą premierą, ale tak, głównym terminantą był rok beethovenowski. Mm-hmm. No a jaki zespół realizuje? Oczywiście Opera Bałtycka, orkiestra, chór, rozumiem, a reżyser? Reżyserem jest Michael Sturm, to jest niemiecki reżyser operowy, jeden z ciekawszych i istotniejszych twórców teatru operowego. W Polsce to jest jego kolejna realizacja. Wcześniej był związany, realizował spektakl Wagnera w Teatrze w Poznaniu, w Teatrze Wielkim w Poznaniu. A teraz gości w Gdańsku, w Operze Bałtyckiej, w Gdańsku, w mieście właśnie Solidarności i Wolności. I też ma to o tyle znaczenie, że ponieważ Michael, on tak, znaczy jest takim reżyserem, który szuka i tworzy w tym miejscu, w którym jego twórczość bardzo mocno nawiązuje do miejsca, w którym tworzy, w tym wypadku do właśnie Gdańska, do stoczni, ale też i wszystkich postaci historycznych. Także w ostatnim obrazie będziemy mogli zobaczyć naprawdę i te dobre, ale też i te złe postacie, symbole minionego systemu i tej, powiedzmy sobie, naszej rewolucji, robotniczej rewolucji Solidarności. A czy on w związku z tym uwspółcześnia? To jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o Fidelio, przeważnie wszystkie realizacje Fidelio, one nie są wolne od nawiązań do współczesności. Taką pożywkę daje sam materiał, sama muzyka Beethovena, ale też i treść opery. Więc właściwie większość realizacji, one zawsze w jakiś sposób zahaczają o ten czas, w którym powstają, więc tutaj tak, w tej sytuacji inscenizacyjnej mamy z pewnością bardzo silne nawiązania do współczesności, ale również też do miejsca, w którym, i to bym chciał bardzo podkreślić, do miejsca, w którym opera powstaje. Dobrze, ale ja pytałam o to, czy akcja jest przeniesiona do współczesności, czy w kostiumie? Myślę, że już o latach 80. możemy też mówić jako o, że tak powiem, epoce kostiumowej, więc kostium jest, natomiast nie jesteśmy oddaleni o 250 lat, tylko jesteśmy oddaleni o te lat 30, o te lat 40. Także pod tym względem akcja jest przeniesiona do współczesności. Rozumiem. Ale nie byłam pewna, czy to były tylko linki, czy cała akcja. Tak, jest to przeniesione, natomiast ten świat, który prezentuje tutaj Michael, on jest też mocno poetycki, więc właściwie ostatni obraz tak bezpośrednio nawiązuje do czasu porozumień sierpniowych, natomiast to, co się dzieje w pierwszym akcie i przez właściwie połowę drugiego aktu, to są takie pewne koloryte impresje bardziej z takiego świata poetyckiego Michaela, oczywiście nawiązujące do tego, co się w treści opery znajduje, czyli tego, że ukochana żona szuka swojego uwięzionego męża, szuka, właściwie go znajduje, zatrudnia się jako jeden ze strażników tego więzienia po to, żeby do tego męża móc dotrzeć. No dobrze. Libretto to jest w języku? W języku niemieckim. No. Ale oczywiście u nas zawsze lecą, tak jak to mówimy, mrówki, czyli zawsze tekst jest też tłumaczony, można go spokojnie w trakcie akcji śledzić. No ale tutaj pewna wątpliwość kradła się, przepraszam, bo zgubię natychmiast tę myśl, że Gdańsk, język niemiecki, opera w języku niemieckim i kontekst wolnościowy. No jednak można troszkę się obawiać. Ja tutaj akurat pod tym względem nie mam obaw. Jesteśmy naprawdę już wiele lat od czasu też II wojny światowej, więc myślę, że nie mamy co odmawiać. Zresztą też jest to akurat istotne, że jest to realizowane przez niemieckiego reżysera. To też jest bardzo ciekawe to, w jaki sposób Michael spostrzega naszą rzeczywistość, tak? Znaczy jak przez, oczywiście przez ten pryzmat całej historii, ale historyczny, natomiast też no, są takie pewne zderzenia, jeżeli chodzi o to, jak jesteśmy widziani, spostrzegani. Oczywiście to jest z wielką atencją robione. Zresztą tutaj myślę, że nie zdradzę żadnej tajemnicy, że Michael uległ też jakiejś pasji na jeżeli chodzi o Polskę, o polskość, ponieważ zaczął się uczyć polskiego języka. Więc przez cały ten tryb produkcyjny przechodzimy z rozmów w języku obcym na rozmowy w języku polskim. O, to szkoda, że nie wiedziałam, bo byśmy go też zaprosili i próbowali porozmawiać. Żartowałam. Dobrze, ale wróćmy jeszcze do Beethovena. Bo Fidelio stanowi dosyć szczególny moment w twórczości tego kompozytora, tak zwanego klasyka niemieckiego, przepraszam, wiedeńskiego, oj, spaliłam, wiedeńskiego, choć był Niemcem, urodził się, przypominamy, w Bonn w 770 roku. No. Ileż to oper napisał Beethoven? No, pytanie teleturniejowe. Napisał jedną operę, natomiast też i co do niej, znaczy w niej widać, że Beethoven głównie zainteresowany był symfonią, bo tak właściwie równie dobrze by można było powiedzieć, że jest to symfonia z obrazem, symfonia ze śpiewem. Tak mocne są też te partie, powiedzmy sobie, symfoniczne, które się na których Fidelio stoi, albo które są pomiędzy kolejnymi obrazami. Tak samo dał też również Beethoven tą właśnie przestrzeń interpretacyjną. Ona się bierze stąd, że pojawiają się w operze właśnie miejsca na dialog, na rozmowę, na to, co może inscenizator pomiędzy kolejne partie włożyć ze swoich przemyśleń, ze swoich artystycznych jakichś przetworzeń. I tak też jest również u nas, w naszym Fidelio. To są partie mówione po polsku. Mówione w trakcie. Nie dialogi, tylko rodzaj takich wtrętów narracyjnych. Dosyć dobrze tak, to wiem, bo poznałam. To jest bardzo, bardzo dobrze określone. Zresztą to, co jest tutaj takim istotnym symbolem w całej inscenizacji, to są książki. To są książki, które tak jak też pada ze sceny, najpierw pali się książki, a później zaczyna się palić ludzi. Więc jak gdyby z tej zawartości myśli ludzkiej, jaką jest literatura, tutaj Michael to pokazuje też jako pewne źródło, o które należy zadbać, należy dbać, bo w nim są nasze myśli, w nim są to, co przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie. Przeczytałam, że w 1997 roku w Operze Bałtyckiej był pokazywany, realizowany również przez zagranicznego reżysera Fidelio. Stosunkowo wiele było tych realizacji w Polsce. Pierwsza w Poznaniu, Przygotowałam się, panie dyrektorze. A przedostatnia we Wrocławiu w 2017 roku. Wróćmy jeszcze do samej aranżacji przestrzeni. Nie pytam o scenografię naturalnie, bo to trudno opowiedzieć, ale w tym bolesnym czasie, kiedy tylko udało się państwu Operze Bałtyckiej grać, to zapraszali nas państwo do bardzo szczególnej przestrzeni, bo wyprowadzili państwo orkiestrę z kanału, co brzmi może dwuznacznie, ale orkiestra była jakby na pierwszym planie. Tak, ten nasz orkiestron został poszerzony po 8 rząd, znaczy wyjęliśmy 8 rzędów i to było miejsce, i to jest miejsce jeszcze przy Fidelio, przy tej premierze Fidelio. I tak przez cały rok graliśmy, czy właściwie próbowaliśmy grać. Natomiast no, ma to też bardzo taki istotny czynnik, również też wizualny, i to, że również nie jest metaforyczne tylko wysunięcie orkiestry na pierwszy plan, ale również też inwazję dźwięku, to też ma znaczenie. Jest to oczywiście bardzo specyficzny moment. Tak się oper nie gra, nie grywa, i mało tego, zobaczymy oczywiście, na ile właśnie świat nam na to pozwoli, ale planujemy zejść z powrotem do orkiestrony już przy kolejnej naszej... Do kanału, tak? No tak, no, znaczy, no, ja tutaj dosyć tradycyjnego określenia orkiestron, chociażby ze względu na to, że są właśnie te podwójne inklinacje tego drugiego terminu. Jasne. Więc planujemy zejść do orkiestrony już przy kolejnej naszej premierze, czyli przy Obciuszku. Aha. Balecie. To znaczy... Nie tylko dla dzieci. Ja przerwałam panu dyrektorowi i pewnie dyrektor zgubił myśl, ale ja ją, że tak powiem, zatrzymałam. No trudno, jest jak jest. Ale skoro mowa o Kopciuszku, czyli o kolejnym punkcie programu, powinnam zapytać o to nieśmiałe, ale jednak planowanie przynajmniej do końca roku. Tak, jesteśmy rozplanowani do grudnia w tej chwili, to jest z planem ogłoszonym, natomiast taki plan nasz wewnętrzny obejmuje już czas do czerwca, czyli do końca sezonu, ale no tak, żeby tutaj już nie zapeszać, to może przy następnej okazji, jak zobaczymy, co się będzie dalej wydarzać, ale na pewno można będzie u nas zobaczyć takie tytuły jak Madame Butterfly, Dziadek do orzechów. Bardzo polecam również też w listopadzie Judyta, Syn marnotrawny, Święto wiosny, to są trzy tytuły w jednym wieczorze umieszczone, więc na ten wieczór również państwa bardzo gorąco zapraszam, a w kolejnym czasie oczywiście będzie można też jeszcze zobaczyć Trawiatę, Kandyda, Cyrulika Sewilskiego, będzie również też Tais, Straszny dwór i na koniec zakończymy Hrabiną. Koniec roku. Koniec roku, tak, już mówię, w czerwcu, tak, w czerwcu. A, w końcu sezonu. Tak, ja już tak szybciutko pobiegłem pomiędzy wszystkimi... No miał nie zapeszać tytułami. I zapeszać. Ale to tytuły, no tak jeszcze, no właśnie, to tak, ale dobrze. No, nie zapeszamy, więc nic o premierach, tak? Nic o premierach planowanych na ten sezon. Bardzo bym jeszcze poprosił o cierpliwość. O chwilę cierpliwości. Oczywiście. No ale wypadało zapytać, kiedy rozmawia się po raz pierwszy w sezonie z dyrekcją. Dobrze, to może no, tyle o... To na razie przed nami dwie premiery, więc niech na razie się one odbędą. No, Fidelio, Beethovena i Kopciuszek, kompozytor? Prokofiew. No, dobrze, dyrektor przygotowany. A my tymczasem pamiętamy o urodzinach okrągłych Stanisława Lema. Panie dyrektorze, za moment przestanę pana tytułować i porozmawiamy bardziej, jakby to powiedzieć, osobiście, czy w każdym razie pozaoperowo, a ponieważ mamy głos Stanisława Lema, to bardzo proszę, kolejne przytoczenie. Halinko. A ja po prostu usiłowałem doprowadzić do kresu pewne zarysowujące się możliwości. Stąd jest ta ekscelopedia, która jest wycerowana w przyszłość encyklopedią. No i oczywiście tam jest także trochę kpiny, na przykład nauka, jak nauczyć bakterie, żeby rozmawiały. Mnie osobiście bardzo się podobała ta koncepcja, że jak uczony wszedł do laboratorium i zapalił światło rano, to bakterie powiedziały dzień dobry. Mnie się to wydało bardzo zabawne i wcale nie jestem taki 100% przekonany, że to jest niemożliwe. Ponieważ tymczasem okazało się, już wiemy o tym, że bakterie potrafią rozmaite, bardzo skomplikowane zadania natury matematycznej rozwiązywać, a na przykład zwyczajna rzeźbownica potrafi zarówno geometrię, to znaczy nie ona, tylko jej układ nerwowy, jak chodzi o jej ruchy i o zachowanie. Czyli jednym słowem, robaki są szalenie inteligentne. Teraz w ogóle się dużo mówi o tym, że morowisko jest szalenie inteligentne, tylko rozproszona inteligencja i tak dalej. Więc ja to wszystko jakoś jakimś takim szaleńczym, nie nazwę tego wizjonerstwem, ale takim uderzaniu o granice wyobraźni. Po prostu ja napisałem to, do czego moja wyobraźnia była zdolna. Stanisław Lem z wywiadów dla programu trzeciego. Słuchają Państwo oczywiście tegoż programu. Piszą Państwo jak szaleni, cudownie, jak ja się cieszę. Okej, która godzina? Romualdzie, bo teraz już przechodzimy na ty, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, a tym bardziej Państwo. Za dobrze. 5 minut pierwsza. Na 4 już. No, w Gdańsku zawsze jest o minutę wcześniej. Dobrze. Czy Romuald Wicza-Pokojski jest naszym drugim telefonicznym dzisiaj gościem, a jeżeli zmieniamy rolę, to można nawet powiedzieć, że trzecim. Czy zechciałbyś przyłączyć się do naszych obchodów roku autora Solaris? Tak, oczywiście, że to jest o tyle rzecz mi mocno bliska, ponieważ miałem przyjemność realizować spektakl w Teatrze Miniatura pod tytułem Bajki robotów i była to niebywała przygoda w głąb kosmosu. Odlecieliśmy i skoro rozmawiamy o różnych znaczeniach, to odlecieliśmy zarówno artystycznie, jak i też myślowo. Była to bardzo duża dla nas przyjemność. Mogę mówić tutaj chyba w imieniu całego zespołu, z którym miałem przyjemność tworzyć ten spektakl. No i oczywiście ten cały świat lemowski, świat właśnie słowotwórstwa, świat też, świat, który tworzy światy, kolejne światy. Także duża przyjemność, duża frajda. Czy wydaje mi się, czy prawdą jest, że nawet skrobnąłeś tekst na temat Stanisława Lema? Tak, znaczy moja dysertacja doktorska obejmowała właśnie pracę nad spektaklem Bajki robotów, więc tutaj również też i ten przyczynek czysto naukowy również był lemowski, więc tym bardziej tam gdzieś w piersiach gra mocno, no to mocno. Powiedz nam coś na ten temat, bo może nie wszyscy studiowali, że tak powiem, literaturę przedmiotu. Myślę o opracowaniach bajek robotów, jakże znanych, jakże lubianych i nie tylko dla dzieci. No tak, znaczy tutaj akurat ten dobór, bo to czasami jest bardzo mylący fakt, że to są bajki i tak się nam od razu wydaje, że skoro bajka, to równa się przekaz dla bardzo młodego widza. Natomiast te bajki, one mają w sobie bardzo dużo zaklęć, również które trafiają do dorosłych, nawet niektóre myślę, że są adresowane wyłącznie do odbiorcy dorosłego. Natomiast sama też ta frajda tego naszego tworzenia, my się daliśmy też trochę ponieść po prostu temu, co proponuje Lem, czyli ponieważ przy niektórych bajkach można też to wyczuć, że one były napisane tak właściwie jak gdyby jednym, tutaj przepraszam za skrót myślowy, rzutem na taśmę. No, bardzo ale radiowy. No, rzutem na mikrofon, panie dyrektorze. Ale taśmy jeszcze są, na szczęście. Tak, no właśnie, tak. No chociaż teraz to by było rzutem na kość, tak? Albo na, no dobrze, no cóż, nie będziemy może tego wątku rozwijać. Natomiast tak, to była bardzo też taka dla nas przygoda, ale też przygoda z tym, w jaki sposób można myśleć o konstrukcji światów, też i tych scenicznych, ponieważ ulema w bajkach robotów jest, znaczy my to zrobiliśmy w ten sposób, że jest dwóch naukowców kosmicznych, znaczy bo właśnie, przepraszam, bo tutaj emocje trochę odgrywają też rolę, więc mogę być przez moment trochę chaotyczny, ale ale jasno chciałem powiedzieć, że to są bajki, które napisał.